1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przejawem wojny kulturowej wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego nazywa sprawę plakatów przy jednym z kościołów w Płocku. Do tego tematu odniósł się o poranku w Trójce. 500+ dzisiaj w Senacie. Chodzi o plany rozszerzenia świadczenia również na pierwsze dziecko. Kolejny incydent w Moskwie z takim samym samolotem, jaki spłonął w niedzielę. Pasażerowie na pokładzie poczuli silny zapach palących się kabli. To przejaw wojny kulturowej. W ten sposób wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, deputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski, mówi o niedawnym rozklejaniu plakatów z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowej aureoli przy jednym z kościołów w Płocku. O poranku w Trójce powiedział, że walka z religią i tradycyjnymi wartościami prowadzona w Europie została przeniesiona do Polski. Teraz jest wyraźnie zaostrzenie tej walki. I to jest trochę, oczywiście to jest też w kontekście wyborów, które nas czekają, w kontekście całej tej debaty o Europie, o Unii Europejskiej. W związku ze sprawą plakatów policja zatrzymała aktywistkę Elżbietę Podleśną. Jest ona podejrzana o obrazę uczuć religijnych. Pojawiły się też kontrowersje dotyczące jej zatrzymania. Do nich o poranku w Polskim Radiu odniósł się szef MSWiA. Joachim Brudziński powiedział, że policja zapukała do domu aktywistki o 7, a nie wtargnęła o 6 rano. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak również w Polskim Radiu ocenił, że jego ugrupowaniu na wojnie światopoglądowej nie zależy. Ustawa rozszerzająca program 500+ będzie dzisiaj omawiana w Senacie. Michał Fabisiak wie więcej o rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu. Nowelizacja przewiduje, że świadczeniem w wysokości 500 zł miesięcznie objęte zostaną wszystkie dzieci do 18 roku życia. Obecnie przysługuje ono od drugiego dziecka, a na pierwsze jest wypłacane jedynie w rodzinach, które spełniają określone kryteria dochodowe. Proponowana nowela likwiduje te kryteria, a dodatkowo rozszerza program także na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Poza tym wydłuża z 1 do 3 miesięcy termin na składanie wniosków o świadczenie na nowo narodzone dziecko. Często zdarzało się tak, że matki w tym pierwszym okresie nie składały tego wniosku i to świadczenie było opóźniane. Tłumaczy wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Nowe przepisy umożliwią też zachowanie ciągłości świadczenia drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica. Nie trzeba będzie ponownie składania wniosku. Dzięki nowelizacji liczba dzieci objętych świadczeniem wzrośnie z 3 600 000 do 6 800 000. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jesteśmy bliscy ustaleń w sprawie amerykańskiej bazy, tak mówi wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski, który jest w Waszyngtonie i w najbliższych dniach weźmie udział w kolejnej turze negocjacji z przedstawicielami Pentagonu. Jak zaznaczył, konsensus z Amerykanami będzie musiał później przełożyć się na konkrety prawne, logistyczne i finansowe. Nie chciał jednak odpowiedzieć, kiedy porozumienie zostałoby ogłoszone. Najgorzej rozmawia się pod presją, a chyba najmniej roztropnie byłoby samemu sobie tą presję stworzyć poprzez deklarację jakiegoś szczególnego terminu. Ja myślę, że dla nas najbardziej istotny jest wynik tych negocjacji. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby one się przeciągały na jakiś niesamowicie długi okres, ale chyba bardziej istotne jest to, żeby się to zakończyły pozytywnym rezultatem, niż żebyśmy się spieszyli na jakiś konkretny termin. Ale być może Państwa w jakiś pozytywny sposób zaskoczymy w najbliższym czasie. Wiceminister nie chciał też odpowiedzieć na pytanie, czy polsko-amerykańskie rozmowy zmierzają w kierunku jednej dużej bazy czy mniejszych instalacji. Wyraził jednak przekonanie, że rozwiązania będą, jak się wyraził, wzmacniały potencjał odstraszania i zwiększą integrację polskich wojsk z siłami USA oraz NATO. W czerwcu prezydent Andrzej Duda ma być w Waszyngtonie, chociaż nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej wizyty. Teraz Rosja i kolejny incydent z samolotem typu Suchoi Superjet 100. Pasażerowie lotu Moskwa-Ryga zażądali zmiany maszyny po tym, jak na pokładzie poczuli silny zapach palącej się instalacji elektrycznej. Taki sam samolot spłonął w niedzielę na lotnisku Szeremietiewo w trakcie awaryjnego lądowania. Zginęło 41 osób. O dzisiejszym incydencie opowie z Moskwy Maciej Jastrzębski.

Whatever was your angle with that visionary shimmer? A strange thing to roll out a spell. Water the flowers of need, and you bend my day at the knee. Sit down, we'll frame the far side. Shapes live forever. Give up on your beauty, shady as the day you were born. I'm leaving you alone with it. We're going sailing, designer. Aldous Harding i album Designer. Aldous będzie w tym roku podczas festiwalu OFF w Katowicach, nad którym patronat ma oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa na jej występ i na cały festiwal. A płyty Aldous dostają pani Dorota z miejscowości Łysomice i pan Damian z Przemyśla. Gratulujemy. Jest 13 po 10. Przodownicy lektury. A w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałem dzisiaj powiedzieć, że zazwyczaj to ja Państwu polecam książki, a tym razem to Hieronim Grona, redaktor prowadzący tę audycję, polecił książkę mnie. I z tego się zrobiła większa sprawa. I teraz Państwu powiem dlaczego. Bo niespełna tydzień temu mieliśmy 500. rocznicę śmierci, przepraszam, Leonarda da Vinci. I z tej okazji dużo się działo. Przede wszystkim najciekawszym odkryciem było to, co się stało w Londynie. Otóż w zbiorach tamtejszej Queen's Gallery odkryto portret Leonarda wykonany przez jednego z jego uczniów. I ten portret wkrótce w pałacu Buckingham, gdzie jak wiadomo również teraz Royal Baby się narodziło. Będzie pokazywana na takiej dużej wystawie, te rysunki ze zbiorów Leonarda nie były pokazywane od 70 lat, więc to jest jedno duże wydarzenie. Na przy tej okazji zacząłem interesować się tym, co się na temat Leonarda da Vinci pisze, bo pretekstem była książka Dmitrija Mereszkowskiego, Leonardo da Vinci, Zmartwychwstanie Bogów. To jest taka książka napisana przed niemal 100 laty. To jest książka napisana w manierze tak zwanej symbolicznej, więc to jest raczej jednak dla ludzi, którzy lubią historię literatury, bo to jest taka kreacja geniusza wyrastającego ponad wszystko, to znaczy... Staromodnym językiem jest ta książka napisana. Nie chciałem tego dodawać, ale to pan redaktor powiedział wszystko, się, tak? Ale to jest ciekawe, dlatego że mam wrażenie, że Mereszkowski sam był bardzo ciekawą postacią, warto sprawdzić, miał polski epizod, bardzo człowiek, który był też pisarz nominowany do Nagrody Nobla i z powodów politycznych nie dostał, bo był białym emigrantem. Mereszkowski głęboko wszedł w tę materię i dokopał się ciekawych rzeczy. No, nie wiem, czy państwo wiecie, ale Leonardo da Vinci miał bardzo trudne życie. Był nieślubnym dzieckiem, był homoseksualistą. W tamtych czasach to też nie zawsze było tolerowane i nie wszędzie, bo on przecież pracował również dla papieży i różnych arcybiskupów ówczesnych Włoch. A jednocześnie miał niezwykły zupełnie talent do właściwie wszystkiego. I to jest, jak człowiek czyta tę książkę, nie może w to uwierzyć, że w jednym człowieku mieściły się takie talenty na przykład do budowania machin oblężniczych, malarstwa i do geodezji. Bo na przykład Leonardo da Vinci był w stanie zaprojektować system geodezyjny. I jak już się tak wkręciłem w tego Leonarda da Vinci, to zbadałem sprawę i okazuje się, że dosłownie za kilka dni, ja już to mam i dla państwa też mam. Ukazuje się, bo to jest powieść. Leonardo da Vinci, Zmartwychwstanie Bogów. Warto przeczytać, ale to jest powieść. Jest dużo faktów, ale powieść. Bo tutaj najciekawsze są fakty, bo takie fakty to się rzadko zdarzają, naprawdę. Ukazuje się książka Waltera Isaacsona i to jest człowiek bardzo dobrze znany tym, którzy interesują się, uwaga, Steve'em Jobsem i nowymi technologiami, bo to jest autor najgłośniejszej, najsłynniejszej biografii Steve'a Jobsa. I ta biografia jest, to jest prawdziwa biografia, to znaczy rzeczywiście Walter Isaacson dokonał niebywałych zupełnie badań. Może to nie są rzeczy, które nie były wcześniej znane, ale zebrał to wszystko, bo Leonardo da Vinci jest od 500 lat opisywany i dość dobrze jest znany. On już w czasie swojego życia był właściwie uznawany za geniusza. Kiedy już pod koniec życia na przykład wjeżdżał do Rzymu, to witał go, uwaga, łuk triumfalny. Więc to nie jest tak, że on był zapoznany, tylko jest na nowo wciąż odkrywany. Ja bardzo państwu polecam tę książkę Isaacsona, bo to jest na antypodach tego, co mamy w kulturze popularnej, w dziełach typu Kot Leonarda, którego się nie odradzam, bo warto czytać wszystko, ale jak już państwo mają zamiar coś poczytać o da Vinci, to jednak polecam Isaacsona. Musimy pamiętać o tym, jeszcze dodając cokolwiek na temat Leonarda, że po pierwsze pracował dla tych dwóch największych rodów tamtych czasów, czyli Sforców i Medyceuszy. To po pierwsze. No, dla Borgiów też pracował. Dla Borgiów też pracował. Po drugie, on przyczynił się tak naprawdę do zainteresowania się i wzrostu wiedzy o takich dziedzinach, jak o czym wspominałeś, budownictwo lądowe, anatomia. Maszyny oblężnicze, tak. I wtedy zaczęto się tym w ogóle interesować. On był tym pionierem, który po prostu zwrócił uwagę ludzi na to wszystko. A my go znamy przede wszystkim jako malarza, ale ja powiem dlaczego, bo to jest też bardzo ciekawe, bo to był tak niezwykły, chłonny umysł, że kiedy jakby odnajdywał sposób opisania pewnego fragmentu rzeczywistości, to przestawał się tym interesować. To znaczy, kiedy już doszedł do wniosku, jak na przykład osuszyć wzgórze, na którym stała katedra i się osuwało, bo taki też przypadek był w jego biografii, to przestawał się tym interesować. Dawał to swojemu mecenasowi, to byli różni książęta i arcybiskupi, i zajmował się znowu czymś innym. Warto pojechać do miejscowości Vinci, gdzie urodził się Leonardo, zresztą da Vinci, czyli Leonardo z miejscowości Vinci, tak można to przetłumaczyć, to jego imię i nazwisko. I warto zobaczyć muzeum w samym miasteczku, natomiast jest 3 kilometry od miasteczka dom jego rodzinny I takie fajne uczucie, kiedy tam się pojedzie, tam są olbrzymie gaje oliwkowe, drzewa, które mają po kilkaset lat i świadomość, że pomiędzy nimi być może mały Leonardo sobie latał. Tak, to jest fajne uczucie i bardzo Państwa do tego zachęcam, bo... No i oczywiście mamy w polskich zbiorach jeden z 15 zachowanych obrazów Leonardo da Vinci. To jest bardzo mało, mamy... Można go, mamy damę z gronostajem, można ten obraz zobaczyć w Krakowie. Ja mam dla Państwa dwie książki Waltera Isaacsona oraz jedną książkę Dmitrija Mereszkowskiego. Adres Państwo znają. czarny@polskieradio.pl. Proszę pisać i książki są na wyciągnięcie maila. Dziękuję bardzo, Mariusz Cieślik. Bardzo uprzejmie dziękuję. Miłego dnia życzę. To był Thundercat, znakomity basista i muzyk jazzowy pochodzący z Los Angeles. Poszło nam bardzo dobrze dzisiaj ze starymi nagraniami, zatem przypomnę Państwu grupę, która 52 lata temu wydała ten legendarny już dziś album Forever Changes. Arthur Lee to lider i wokalista zespołu Love, amerykańskiej grupy, która wydała album Forever Changes w listopadzie 67 roku, czyli 52 lata temu, prawie 52 lata temu. I to jeden z najbardziej wpływowych krążków w historii muzyki. Uznany przez magazyn Rolling Stones za jeden z najważniejszych wśród 500 najlepszych albumów wszechczasów, Rolling Stone umieścił go na pozycji 40. Płyta świetna, od początku do końca, bardzo Państwu serdecznie polecam. Teraz dosyć poważny eksperyment, utwór znany, ale być może nie w tym wykonaniu. I gotta bag it up. Oj, niespodziewana to wersja była No Digity. Chet Faker, tak nazywał się wykonawca, który tę pieśń zaśpiewał. To jest taka składanka, która... A może kiedyś o niej Państwu więcej opowiem, bo w studiu naszym już są przemili goście. Iza Kowalewska, Nelson Latif i Maciej Łyszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Hi, Nelson. Bon dia. Hi. How are you? Very good, very good. Okay. Dobrze, porozmawiamy sobie o najbardziej staromodnej płycie, jaką usłyszałem w tym roku. Płycie, która właściwie dzisiaj się nie nagrywa w ogóle takiej muzyki, po pierwsze. Po drugie, w ten sposób się nie nagrywa. A po trzecie, to rzadko się nagrywa tak melodyjne piosenki i tak ładne piosenki, tak ładnie zaśpiewane i tak dobrze wykonane. O, to żebyśmy mieli wstęp. Płyta przeurokliwa. Iza i Latynoscy Brothers. To tak trochę tak, takim, powiem szczerze, że takim latino pojechało w nazwie. Maciek? Tak. No niewątpliwie miało być to troszkę takie oczywiście lekkie przymrużenie oka i lekki żart, jeżeli chodzi o nazwę naszego zespołu, natomiast w tej muzyce jest dużo pierwiastków latynoskich, chociaż jak twierdzą nasi koledzy, którzy Brazylijczyk i Kubańczyk, którzy grali z nami w Latynoscy Brothers, nagrywali tą płytę, mówią, że to jest takie słowiańskie latin, że to jednak jest nasz język, jak gdyby ten nasz romantyzm i melancholia troszeczkę zmienia tą muzykę latynoską. To jest taka nasza interpretacja. Ale od kiedy pamiętam, czyli od zespołu No Limits, bo wtedy się poznaliśmy, to było tak ze 30 lat temu chyba, prawda? Tak. No właśnie, to ty też przekładałeś ten soul na język polski i on był też taki bardzo słowiański. Tak. No jest coś takiego, ja myślę, że nie jesteśmy w stanie i nie chcemy odrywać się od naszych korzeni, od tego, jacy jesteśmy. Myślę, że te wartości dodane, które dajemy do muzyki nagrywanej właśnie, czy to będzie soul, czy muzyka latynoska w przypadku Iza & Latynoscy Brothers, czynią to oryginalnym. Zresztą powiem szczerze, że miałem już przyjemność i w przeszłości, i teraz spotkać się z bardzo dobrym przyjęciem naszej muzyki, na przykład latynoskiej, w krajach Ameryki Południowej i w rozgłośniach radiowych za granicą, grających muzykę bossanową i tak dalej. Byliśmy nawet kiedyś z jednym projektem numerem jeden w Holandii na liście przebojów, tak? Po polsku. Dobrze. Iza, powiedz mi, jak dałaś się namówić temu szaleńcowi z Trójmiasta do tego, żeby tę płytę zrobić? Ponieważ ja też jestem szaleńcem z Trójmiasta. Jesteśmy obydwoje z Gdyni, którą pozdrawiamy serdecznie i z Maćkiem się znamy długo. Kilka razy próbowaliśmy rozpocząć naszą współpracę artystyczną, ale ja byłam w innej muzyce, Maciek trochę w innej i okazało się, że teraz był ten czas. I Maciek zadzwonił, zaprosił mnie do projektu, napisałam wszystkie słowa i dano mi szansę zaśpiewać i naprawdę uwielbiam Maćka kompozycje, bo są piękne, melodyjne i dla mnie taki powrót do retro to jest to, co ja kocham najbardziej. To posłuchajmy sobie teraz pierwszej piosenki z tej płyty i to znaczy to jest utwór numer dwa będzie, Miłość, która nie ma szans. Od razu tak zaczniemy dosyć poważnie. Moje retrospekcje z Gdyni, jak byłam nastolatką i obserwowałam pary, które się zakochiwały, no ale po prostu potem ta miłość, wakacyjne miłości. I to opisałam. To jest właśnie o wakacyjnych miłościach. To jest miłościach. Dokładnie to. No a wakacje się zbliżają, proszę uprzejmie. Suszą się wśród piasku byle gdzie, na plaży leżą zakochani. To gołe oko wie, on kocha, ona też, to proste i skomplikowane. Poezję trudno dostrzec, no bo jak portowe huczy miasto zamiast fal. Nad Bałtykiem tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zaś chowa głowę w piach. Tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać, skleić serca pośród rytm, nie zostawiać blizn. Na piasku byle jak, dalecy, bliscy tam, na plaży leżą zakochani. kwadrans stąd, lecz on mieszka w Zakopanem. Logikę trudno dostrzec, no bo jak nad morzem miłość taka nie ma szans. Nad dotykiem tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zać chowa głowę w piach. Tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać, skleić serca pośród wych, nie zostawiać bliz. Na Bałtykiem tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zać chowa głowę w piach. Bardzo letnia ta płyta jest. Taka miała być? Taka miała być. Tak. Rozmawialiśmy sobie poza anteną o różnych mistrzach muzyki brazylijskiej. I ponieważ jest z nami Nelson, znakomity gitarzysta brazylijski, więc zadamy mu za chwilę kilka pytań. Technicznie poproszę cię, Maćku, żebyś potłumaczył, będzie sprawniej wszystko szło. Będę próbował w każdym razie. Tak. Nelson, kiedy zacząłeś grać na gitarze? When you start to play the guitar. When you have started to play the guitar? Oh, yeah, yeah. Well, I was first, when I was a teenager, was a rock player. And then I fell in love with the Brazilian guitar, you know, that special way of playing the guitar when I was around 13, 14. Czyli it was the very beginning. Kiedy był młody, Nelson rozpoczynał granie jako jeszcze dziecko, natomiast początki jego to była muzyka rockowa. A dopiero później, w późniejszym czasie zakochał się w muzyce brazylijskiej. Domyślam się, że nie tylko w muzyce. I w wieku 13-14 lat już grał bossanowy i muzykę brazylijską. A jak znalazłeś się w Polsce? How it happened that we meet together. Well, I was following already the it was a kind of internet love. I was following the work of Maciek and Iza. So when the opportunity came to come to Poland and play with them, I was like, yeah. Dokładnie, była to, można powiedzieć, miłość internetowa a propos muzyki, którą robiliśmy z Izą. I kiedy była możliwość zrealizowania czegoś razem, to Nelson był zdecydowany na to, dlatego nagrał z nami piosenki zarówno na płytę, jak teraz przyjechał, żeby zagrać ten właśnie koncert, który dzisiaj będzie miał miejsce w Warszawie. Gdzie jest koncert? Dzisiaj koncert o godzinie 20 w klubie warszawskim, bardzo, bardzo na ulicy Nowogrodzkiej. Przyznam się szczerze, że to będzie taki dla nas wyjątkowy koncert, ponieważ gramy w pełnym składzie. No właśnie, zaprosiłeś do udziału w tym projekcie znakomitych muzyków. Luis Nibiola na saksofonie, Adam Golicki na perkusji, Jacek Mazurkiewicz na kontrabasie, Rysiek Bazarnik na instrumentach perkusyjnych, właśnie Nelson Latif na gitarze, no i to oczywiście przy fortepianie i za przed mikrofonem. Zestaw niezwykle zacny. Pytanie, które nasuwa się samo w sobie. Po co dzisiaj robić taką staromodną muzykę? Mi jest trudno definiować w ogóle to, czy muzyka jest stara, czy jest nowa, czy jest nowoczesna. Myślę, że z muzyką nowoczesną jest coś takiego zawsze, że istnieje duże ryzyko, że wiele rzeczy z tych, którymi się w danym momencie fascynujemy, nie przetrwa próby czasu. Dopiero po jakimś czasie, sam doskonale o tym wiesz na pewno, teraz wiemy po prostu po latach, jak genialni byli muzycy jak James Brown, czy Aretha Franklin, czy Marvin Gaye, natomiast było też wielu dobrych, którzy z różnych powodów nie przetrwali, jak gdyby, tak, tego. Gdzieś tam ulegli zapomnieniu, zniknęli gdzieś z naszych myśli. A muzyka właśnie dla mnie bardzo istotnym elementem muzyki jest melodia, jest melodyka. Kiedyś Agnieszka Osiecka, już nie żyjąca, gdy pisała dla mnie teksty do piosenek, powiedziała, że ja to jestem taki wówczas młody Seweryn Krajewski. Natomiast parę lat już minęło, więc już nie taki młody. Natomiast przyznam się szczerze, że te melodie były dla mnie zawsze bardzo ważne, jak zdawałem na kompozycję do Akademii Muzycznej w Gdańsku. Na kompozycję klasyczną też wszyscy zawsze o mnie tak krążyła taka opinia, że ja to jestem takim specjalistą, można tak powiedzieć, od pisania melodii. A wiesz, że dzisiaj rano rozmawialiśmy z Elą Malinowską, która realizuje tę audycję, właśnie o melodiach, i Ela powiedziała coś bardzo mądrego. Mówi, że ja mówię, że tak lubię tego Lenego Krawica, bo on takie ładne melodie pisze, a Ela mówi, powiedz co, bo to jest najtrudniejsze. To tak, pozwoliłem sobie Elu zacytować. Dziękuję za zgodę. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Życzę dzisiaj udanego koncertu. Iza Kowalewska, Maciej Głyszkiewicz i Nelson Latif byli naszymi gośćmi, czyli Iza i Latynoscy Brothers. Jeszcze jedna piosenka, Dziewczyna. Iza, o czym napisałaś tekst? O miłości oczywiście, o dziewczynie, która bawi się facetami i w każdym porcie ma kolejnego. Wow, to zawsze było o mężczyznach, że mają w każdym porcie mężczyzn. Ale widzisz, dziewczyny też nie są Vaya tak grzeczne. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Dziękuję wam za przybycie do studia. Bardzo. Iza i Latynoscy Brothers. Szczęście do dna, gdy w knajpie cię los wądza. goni. Niech spadnie cygaro z twej dłoni, niech spłonie gospoda, co ręki nie poda, gdy puste masz szkło. Państwo będą mieli ochotę, a są dzisiaj akurat w Warszawie, to zapraszamy na koncert Izy i jej latynowskich braci. Naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawie, świetni muzycy. W sprawie książek, wszystkie rozdane, zatem otrzymują je pani Beata z miejscowości Rybna, pani Elżbieta z Poznania i pan Grzegorz z Warszawy. Gratulujemy, proszę nie pisać, ale nie spodziewałem się, że Leonardo wywoła takie emocje. Emocje wywołał również koncert w sobotę, który miałem zaszczyt i wielką przyjemność prowadzić z Markiem Niedźwieckim, chórem do Europy. Przeboje z listy przebojów programu trzeciego wykonały znakomite chóry i naprawdę było czego posłuchać. Teraz będzie bombonierka i rejestracja właśnie z tego koncertu. A gdy patrzę tak, śmiejesz się, śmiejesz się. Dzień pogania noc świtem purpurowym, ty jak czarny kot kończysz słowy, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich gorzki smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć słodko. Po szlakierków, po cukierkach, ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż za pasie mieć i rozgryzać tę zagadkę. Zagadkę, bo ostatnio przekolarstwo. Noc pogania dzień szafirowym zmierzchem, tobie koci gier, nie dość jeszcze, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że nie razi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych strat, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć słodko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż za pasie mieć i rozgryzać tę zagadkę, bo ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale ciąg zapadł. będzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Słodką pod papierką, w płon cukierka, ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud. Żeby tak nastydzić się, ale wciąż zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę, bo ostatnią czekoladkę. Bombonierka było naprawdę fantastycznie, przyszło bardzo wiele osób pomimo panującego zimna. Trochę to zimno nam przeszkadzało i zarówno artystom, którzy grali i śpiewali, jak również mnie, ale atmosfera była gorąca i jak Państwo słyszeli, znakomite wykonania. Koncert ukaże się na antenie telewizji polskiej TVP Kultura. Poinformujemy Państwa o tym. Być może również będzie to nagranie dostępne na którymś z naszych serwisów internetowych. Za 10 minut 11. I'm sorry if I made you cry. Please forgive me for the wrong I've done. Cause I need your love every day, and I want the words only you can say. But I'm getting nowhere, getting nowhere fast. If you would only speak to me, say the words that sound so sweet to me. Say you still love me, darling. Oh, without your love, all I possess is this broken heart and this loneliness. And getting nowhere, getting nowhere fast. Getting Nowhere Fast to tytuł tego nagrania. Floyd Smith, wykonawca. Jeszcze niezwykłe trio: Angie Stone, Alicia Keys i Eve. Crucial Keys on the remix. Roll with Kalonji for life. Yeah. Alicia. Say what, Angie? Eve. Come on, Angie. Roll with a sister. For a brother. Okay. Feel me? Do it. He is my king, he is my one, my father, my son. He understands just what I am, he's my man. I'm here to show you, number love for you, let a sister glow you. My brother, brother, brother, brother. He's my support system, he likes his soul sister.